Jövő és jövőkutatás. Indul az időgép. Galántai Zoltán és Szél Bernadett műsora. Tisztelettel köszöntöm mai hallgatóinkat. Az időgép mai vendége Almár Iván űrkutató csillagász. Mielőtt beszélgetni kezdenénk vele a jövő és az űrkutatás viszonyáról, gyorsan elmondom, hogy adás közben tudnak nekünk telefonálni a 489-0999-es telefonszámon, vagy SMS-t is küldhetnek a 0630-228-98-00 számra. Most pedig kezdjük azzal a kérdéssel, hogy jövőre lesz 50 éve, hogy az ember először mesterséges égitestet juttatott ki földkörüli pályára. Azt hiszem, mondhatjuk azt, vagy legalábbis kérdezem, hogy mondhatjuk-e azt, hogy az a jövő, amire ma gondolunk, vagy az a jövő, amiben ma élünk, ez teljesen más, mint az 50 évvel ezelőtti. A kérdésem az Almár Iván űrkutató csillagászhoz, hogy miért? Hát a kérdés természetesen nem könnyű, de azért most már ez az 50 év, ez egy történelmi perspektíva. Úgyhogy talán az évforduló alkalom is lesz arra, hogy összehasonlítsuk, milyennek képzeltük mondjuk a 2005-2006-os időszak űrtevékenységét, űrhajózását, űrkutatását, és milyen a valóság. Mindenképp azt kell mondani, hogy teljesen más, mint amire annak idején a 40-es, 50-es években elődeink gondoltak, vagy mi magunk gondoltuk, én magam is már 55-56 körül űrhajózásról és űrhajózás jövőjéről írtam, és én is egész komolyan vettem azt, természetesen nagyon sokan, hogy 2000 körül már ember jut a Marsra például, hogy nagy űrállomások lesznek földkörüli pályán, ahol sok ember lesz, hogy a Hold az valószínűleg egy hatodik vagy hetedik kontinensként tartozik majd a Földhöz. Hát ezekből így tulajdonképpen semmi sem vált be. És miért nem? Más irányt vett a történelem tulajdonképpen. Egy példát szeretnék mondani, egy kedvenc példámat, arra vonatkozólag, hogy milyen más a történelem. Volt valamikor a 30-as években egy nevezetes ember, német szerző, aki az egyik könyvében egy űrállomást írt le, amelyik talán az első leírásot, Nordugnak hívták, egyik első leírás volt arról, hogy milyen lenne egy űrállomás, és hát ott bizony a jelentős tagú személyzetben altisztek, szakácsok, ilyenek szerepeltek, és kedvencem az, hogy volt ott a fedélzeten egy távirász, akinek az volt a feladata, hogy a Földről fölküldött táviratokat átkopogja egy másik kontinensre, mert akkor úgy képzelték, hogy hát ez lesz a megoldás mondjuk a kontinens közi távközlésnek a problémáinak a megoldására, tehát hogy ember kell hozzá mindenképpen. Most kiderült, hogy nem kell hozzá ember, ez már a 60-as évekre kiderült, sokkal jobban meg lehet oldani ember nélkül. És nagyon sok mindenről kiderült, hogy tulajdonképpen nem kell hozzá ember. A robotokra, az automata szondákra és azon a hihetetlen jövőjére épp úgy nem gondolt senki az 50-es években, mint mondjuk a számítógépek elterjedésének a jövőjére. Meg valószínűleg arra sem igazán gondoltak, illetve ezek szerint teljesen biztos, hogy a világűrt nem fogjuk, még a földkörüli térségeket sem olyan mértékben birtokba venni, mint ahogy a 60-as években terveztük. És ez akár azt is mondhatnánk, hogy nem biztos, hogy rossz. A kérdés ugyanis az, hogy miért akarunk kifelé menni? Miért nem jó nekünk itt a Földön? Vagy akár úgy is fogalmazhatnék, hogy miért nem gondoljuk azt, hogy mindazokat a forrásokat, amiket arra fordítunk, hogy akár megismerjük a naprendszer szűkebb, tágabb környezetét, akár pedig majd egyszer talán emberes kolóniákat juttassunk el oda, miért nem használjuk ezt a saját földi problémáink megoldására, amiből szép számmal van. Hát az elmúlt évtizedek azt is bebizonyították, hogy a földet környező térség legalábbis rendkívül hasznos a földi problémák megoldására. Hát az előbb egy példát említettem, a nagy távolságú távközlés problémáját, tehát hogy lehet telefonálni kontinensek között. Azért nem szabad elfelejteni, hogy 50 évvel ezelőtt egy tengeren túli telefonhívás, az egy nagy kaland volt, amire napokat vártak az emberek, és nagyon örültek, ha egyáltalán valamikor létrejött, és valami átszűrődött a hangból. és olyan problémákat, hogy például televíziós adást eljuttatni távoli vidékekre, szegény populáció számára, ez is csak a 60-as években műholdakkal kezdődött, és India példáját szeretném említeni, mint egy olyan nagyon szegény és nagyon nagy problémákkal küzdő országét, amelyik időben rájött arra, hogy a problémáinak a megoldása az űrhasznosításon keresztül a legreálisabb és végrehajtható, és például az oktatást műholdakon keresztül valósította meg a falvakban. Tehát azt kell mondani, hogy azért van szükség az űrhasznosításra, és itt most ezt el kell különíteni a többi tevékenységtől, űrkutatástól, mert bizonyos problémákat ezen az úton lehet a legjobban megoldani, és ezek között a problémák között nagyon életbevágó problémák vannak, mint például a termőföldek hasznosítása, vagy a növényi betegségek felismerése a világűrből, vagy különböző természeti veszélyek, hurikánok felismerése, amik egyszerűen elképzelhetetlenek műholdak nélkül. Na most ez a kérdésnek persze van a másik oldala is, hogy ezek után viszont mi a szerepe mondjuk az emberes űrutazásoknak, mi a szerepe az űrszondáknak, amelyek fölkeresik a távoli bolygókat. Hát talán az utóbbival kezdjük, mert ez az egyszerűbb kérdés. Az űrszondákra egyszerűen azért van szükség, mert a naprendszer tágabb hazánkat ezen az úton tudjuk a legjobban megismerni, és az elmúlt évtizedekben rengeteg eredmény született ebben a tekintetben, talán több is, mint 50 évvel ezelőtt bárki várta volna. A Plutót kivéve valamennyi nagy bolygót, rengeteg holdat, kisbolygót, üstököst ismerünk közelről, amiről korábban a csillagászok semmit nem tudtak. De ez nekem, hogyha mondjuk utazom a zsúfolt 7-es buszon, miért lesz jó? Ez alapkutatás tulajdonképpen, amelynek a haszna mindig csak távlatokban derül ki. Az alapkutatás általában azért van, mert felfogtuk már a 20. században, hogy néha meglepően rövid idő alatt, néha hosszabb idő alatt, de az alapkutatási eredmény, és néha sehogy, alapkutatási eredményeknek komoly következményei vannak. Hát azért nem csak az űrkutatás van ebben a cipőben, hanem a fizika, a nagy energiai fizika, vagy a matematika, vagy még nagyon sok más területen is föl lehet tenni a kérdést, hogy miért foglalkozunk ezzel. Hát azért foglalkozunk ezzel, mert szeretnénk tudni, hogy milyen a világ, mert az embert érdekli, hogy hogy működik, mi mozgatja, mi az eredménye, és konkrétan az előbbi témára visszacsatolva, ha megismerünk nem csak a Földet felszínét, hanem megismerjük még 30 égitestnek a felszínét, akkor abból következtetéseket lehet levonni a tekintetben, hogy a Föld felszíne miért olyan, amilyen, hogyan alakul, mire kell vigyázni, hogy ne roncsuk el, például a légkör esetében. Tehát ennek haszna van, ez visszacsatolódik. Tehát azt a részét a kutatásnak, amelyik visszacsatolódik, azt nagy részt űrszondák valósították meg az elmúlt évtizedekben. És akkor választhatjuk esetleg azt a forgatókönyvet is, hogy bármennyire is hasznos mondjuk a naprendszer megismerése, nincs rá pénzünk és hagyjuk, és majd el leszünk nélküle is valahogy, vagy hosszú távon vannak olyan problémák, amiket csak és kizárólag az űrkutatás segítségével tudunk megoldani. Na ez már egy nehéz kérdés volt, és itt lép be az a program, amiről érdemes beszélni, mert hiszen ez az egyetlen konkrétan kimondott program az Egyesült Államok elnöke által 3,5 évvel ezelőtt bejelentett Vision for Space Exploration program, ami magyarul körülbelül úgy fordítható, hogy a felfedező utak víziója, ami nem vízió, mert ez lassan tervé alakul, le kell állítani az űrrepülőgépek jelenlegi programját 2010 körül, be kell fejezni a nemzetközi űrállomás építését 2015 körül, el kell jutni az embernek újra a Holdra 2020 körül, és valamikor 2030-as években el kellene jutni a Marsra is az embernek. Bocsánat, hogy így közbevágok, de fog ez bárkit érdekelni, hogy mondjuk az ember eljut a Marsra? Mert én azt gondolom, illetve hát erről mi már ketten is beszélgettünk, hogy teljesen más lesz a Mars utazás. Tehát mondjuk a Hold utazás, azt lehetett egy drámai eseményként tálalni. Igen, problémás a kérdés, nem vitás, hogy mekkora média esemény lenne egy Mars utazás, mert itt most a médiáról kezdtünk beszélni tulajdonképpen, az nagyon sok mindenen múlik, az adott pillanaton is múlik, azon is múlik, hogy milyen módon tálalják az eseményeket. Azt kell mondanom, hogy az se volt teljesen természetes, hogy például az Apollo repülések a mi országainkban, a keleti blokkban, a Szovjetunióban is nagy hatású eseményé váltak. Annak ellenére, hogy a helyi médiának hát nem fűződött érdeke ahhoz, hogy ebből eseményt csináljon, és nem is tett semmit annak érdekében, hogy az Apollo program mondjuk, és annak látványos eredményei eljussanak az emberekhez. De mégis, annak ellenére, ennek ellenére óriási hatása volt. Az elsőnek, a Holdra szállásnak. Igen, magának a Holdra szállásnak. Hát tulajdonképpen ennek az analógiájára gondolják az amerikai vezetők, valószínűleg, hogy az első Mars utazásnak is lenne egy ilyen fajta hozadéka, mint amilyen volt annak idején az Apollo programnak. Ez nem biztos, hogy beválik ez a számítás. Láttunk már olyat, hogy nem vált be egy számítás, de kétségtelenül van mögötte bizonyos tapasztalat is. Óvatosan megpróbálok ellentmondani neked, vagy ha nem is ellentmondani, de utalni arra, hogy mondjuk a Hold az viszonylag közel van, tehát viszonylag gyorsan oda lehet jutni. Ad abszurdum, ugye a körmömet rágva végig tudom ülni a tévé vagy a rádió előtt az egész eseményt. Na most a Marsra egyrészt hónapokig tart, amíg elvisszük, tehát legalább annyira lesz izgalmas a Marsra eljutni, mint most az, hogy fönt van-e valaki éppen a nemzetközi űrállomáson. Másrészt a Hold ugye az egy ilyen terra incognita, egy ilyen ismeretlen terület volt lényegében. Senki nem tudta, hogy konkrétan milyen fizikai körülményekre számíthatunk. Ha én jól tudom, akkor a Mars felszínét közel olyan jól ismerjük, mint a Földét, tehát ha csak meg nem nyílik a Föld és el nem nyeri az űrhajósokat, olyan nagy média szenzációra, azon kívül persze, hogy el lehet mondani megint, hogy kis lépés egy ember számára, és nagy lépés az emberiség számára, nem számíthatunk. Azért van két dolog, amit itt ezzel kapcsolatban megemlítenék. Az egyik különbség a Hold és a Mars között, hogy a Marson van időjárás, a Marson van változás, a Holdon gyakorlatilag nincsen. Ez egy érdekes dolog, egy porvihar megjelenése mondjuk az űrhajósok táborában, az egy esemény lenne. Ilyesmire a Holdon nem lehet számítani. A másik, amit megemlítenék, az ég. Szóval azért a Holdon fölnéző űrhajós számára, ami Földünk, az még egy jelentős égitest volt, egy nagy égitest, lehetett látni a színét, a felszínnek egy rész, még szabad szemmel is. A kis távolság, hát viszonylag kis távolság miatt azért nem volt annyira távoli, mint az az esemény, gondoljunk bele, hogy a Marson egy ember fölnéz az égre, és ezt közvetítik, és rámutat egy fényes csillagra, hogy ez a Földünk. Ez azért minőségi különbség. Az Időgép, a Civil Rádió jövőkutatással foglalkozó műsora, és várjuk hozzászólásaikat a 489 0999-es, illetve a 0630-228-9800 telefonszámon. Vendégünk pedig továbbra is Almár Iván űrkutató csillagász, akivel az űr, a világűr és az emberiség jövőjéről beszélgetünk, és ezzel kapcsolatban számomra az a következő kérdés, hogy akár most milyen technikai megoldások lehetséges, hogyha kifelé tekintünk a naprendszerbe, és hosszú távon pedig esetleg milyen, ma még ilyen esetleg alternatívaként fölmerül, és a jövőben esetleg valóban beváló technológiákat tudnánk elmondani. Hát, talán először érdemes leszögezni, hogy az a technika, amivel akár tárgyakat, akár embereket jelenleg a világűrbe juttatnak, az egy nagyon régi technika alapvetően. Nem nagyon különbözik attól, ahogy 1961-ben Gagarin kijutott a világűrbe. Jó, az űrrepülőgép maga különbözik, de hát az űrrepülőgép is már 1981 óta repül, hol nagyobb sűrűséggel, hol ritkábban, és alapvetően ugyanaz a kémiai meghajtás működik egy űrrepülőgépen is, mint egy hagyományos hordozórakétán. Nehéz ettől megszabadulni, úgy tűnik. Nagyon gazdaságtalan, nagyon drága, nagyon nehézkes és sok szempontból veszélyes technológia ez, és ennek ellenére nehéz tőle megszabadulni egy szám miatt. Ez az egy szám az az, hogy el kell érni 7,9 km másodpercenkénti sebességet rövid idő alatt, annak érdekében, hogy mesterséges égitesté váljon, akár az űrhajó, akár pedig a műhold. Ezt a gyorsítást, tehát ezt a rendkívül erős gyorsítást jelen körülmények között más technikával nem tudja senki megoldani. Ez a baj. Úgyhogy a most tervezés alatt álló nagy rakéták, azok többek között, amelyekkel a Holdat vagy a Marsot szeretnék elérni az amerikaiak, elvileg ugyanazokon az alapokon működnek, mint a hagyományosak, és ennek következtében sajnos ugyanolyan drágák. És mindaddig, amíg valamilyen módon ezen nem sikerül úrrá lenni, tehát nem sikerül a költségeket jelentősen csökkenteni, a világűrbe jutatás költségét jelentősen csökkenteni, addig bizony nem nagyon lehet számítani arra, hogy ez üzleti vállalkozásként is működjön minden vonalon, vagy arra, hogy akár az űrturizmus például tömegeket érintő lehessen. És akkor most itt lent maradunk, és üldögélünk, és nézzük az eget, vagy hogyan tovább? Nem, itt tulajdonképpen egy ilyen tyúk és tojás probléma van, azt hiszem. Tudnilik, drága a megoldás. Ennek következtében kevesen repülnek. Ennek következtében kevés rakétát indítanak. Nem tudom, tudják-e a tisztelt hallgatók, hogy jelenleg évente a világűrben már csak fele annyi rakéta indul, hordozó rakéta indul, mint 10-15 évvel ezelőtt, amikor 100-120 volt, és most jelenleg a 60 körüli, és ez a szám, ez alig több, mint a 60-as évek elején, amennyi volt. Tehát borzasztó kevés az indítások száma, és ennek következtében drágulnak a dolgok, mert az infrastruktúra, ami egy-egy ilyen rakétaindításhoz tartozik, az is megnöveli a költségeket jelentős mértékben. Ha egy repülőtérről évente két repülőgépet indítanának, és ezt fönn kellene tartani, az rendkívül sokba kerülne. Tehát ugyanez van az űrrepülőterekkel is. Azért mondom, hogy tyúk-tojás probléma, mert ha sok lenne az indítás, akkor olcsóbb lenne, és akkor természetesen megint növekedne az indítási szám. Itt kellene valahol egy áttörésnek lennie, amire vonatkozólag vannak bizonyos esélyek, de hát vannak kudarcok is. Volt egy időszak, amikor úgy számoltak, hogy a 21. században már sokkal több rakéta indítás lesz, mert tömegével lesz szükség holdakra. Hogy miért nem történt ez meg, erről is különbözők a vélemények, de az én véleményem elsősorban az, hogy megbízhatóbbá és hosszabb életűvé váltak a műholdak. Tehát egyszerűen nincs szükség olyan sűrűséggel felbocsátani műholdakat, mint ahogy ez a 60-as, 70-es években még volt. Igen, hát akkor ez a műholdak problémáját megoldja, de a miénket nem. Mi az elképzelhető megoldás, az emberes? Hát az emberes vonatkozásban az egyetlen komolyan vehető megoldási kísérlet az az űrturizmus tulajdonképpen. Tehát ha nem évente 8-10 ember, 12 ember, 20 ember jutna föl, hanem több száz vagy több ezer, akkor ez kétségtelenül lenyomná az árakat. Ez természetes. Az űrturizmusra is történt már több kísérlet. Nem véletlen, hogy a mai napig azért ez az űrturizmus, mint tömeges jelenség nem lépett föl, mert le kell küzdeni komoly akadályokat, és komoly tőkét kellene befektetni ahhoz, hogy egy ilyen típusú vállalkozásra siker reményében el lehessen indulni. Tudjuk jól, hogy jelenleg egyfajta űrturizmus létezik, amikor az orosz hordozórakét a szabad ülőhelyére egy milliárdos befizet 20 millió dollárnyi úti költséget, és ezzel egy hétre fölmegy a nemzetközi űrállomásra, ilyen már három volt, és hát terveznek további utakat, de ez nem teszi önmagában olcsóbbá az utazást. Tehát más úton kellene elindulni, űrugrásokon keresztül talán menne a dolog. Ez mi az biztos. Az űrugrás, bocsánat? Az űrugrás az csak annyi, hogy egy kisebb rakétával, tehát nem kell elérni ezt a nevezetes 7,9 km másodpercenként is sebességet, fölvinni mondjuk 100 km magasságig egy hordozóeszközt, repülőgépet gyakorlatilag, amelyik aztán repülőgépként tér vissza, amelyik legalább egy-két percig a súlytalanságot, mint élményt megadja a bennülőknek, és azt a látványt is, amilyet mutat a Föld 100 km magasságból. Úgy is lehetne mondani, hogy ez egy előkísérlet az igazi űrrepülésekhez. Ilyen repülés egyébként folyamatban van, azt nem mondanám, hogy volt, mert de mindesetre a kísérletek ezekben a hónapokban is folynak. És akkor még egy kérdés ezzel a témakörrel kapcsolatban, hogy eddig rakétákról beszéltünk. Elvi szinten, elképzelés szintjén sem merült-e föl, hogy máshogy csináljuk? Dehogy nem. Hát egész sor ilyen javaslat van, amelyek közül a legismertebb és talán a legjelentősebb az űrliftnek a kérdése, amelyik azonban hát nagyon messze áll a megvalósítástól. Bár kétségtelenül, ha egyszer megvalósulna, akkor sokkal olcsóbbá tenné a űrutazásokat. Itt a technikai nehézség az, hogy olyan anyagból kell építeni ezt a hosszú kötelet 100 000 km magasságig, amelyik legalább a saját súlyát kibírja, és utóbbi időben hát egyre biztatóbb kísérletek folynak ilyen nanocsövekkel, a tekintetben, vagy talán ott sikerül a megfelelő szakító szilárdságot megvalósítani. De meg kell mondanom, hogy ezek elképzelések és legfeljebb előkísérletek, de semmiképp sincs még arra pénz, hogy valaki nagy mértékben kipróbálja ezt a technikát. Eddig arról beszéltünk, hogy nagyjából megpróbáljuk ugyanúgy elképzelni a jövőt is, mint ahogy eddig a történelem folyt, tehát mi vagyunk benne, van benne a technológia, van benne a fejlődés. Mi történik, hogyha belép egy harmadik szereplő? Egyáltalán van ennek esélye? Tehát konkrétan arra gondolok, hogy fölvenni egy földön kívüli civilizációval a kapcsolatot. Milyen hatása lenne ennek a társadalomra például? Hát ez megint egy akkora kérdés, egy külön műsort érdemelne tulajdonképpen. Erre alig ha van idő, hogy most részletesen megbeszéljük, de azt biztos, hogy érdemes elmondani szerintem, hogy amikor ilyen lehetőségekkel foglalkozik az emberiség, hogy például csillagközi űrhajók építése, űrlift kiépítése, tehát ilyen nagyon távlati és látszólag megvalósíthatatlan dolgokkal, akkor azért mindig gondol arra is, hogy ha ennek bebizonyosodik, hogy ennek elvi lehetetlensége nincs, csak nagyon sok pénz és idő és technikai tudás kellene hozzá, akkor mindig föl lehet tételezni, hogy léteznek olyan civilizációk valahol távol az univerzumban, amelyek eljutottak a fejlődésnek erre a szintjére, és ezt meg tudják valósítani. Ha viszont ezt meg tudják valósítani, akkor esetleg ennek következményeit mi látni tudjuk. Tehát ez a út, ez a fejlődés útja, ezért kell foglalkozni ilyen minden valóságtól látszólag nagyon elrugaszkodott gondolatokkal és a távoli jövőnek ezekkel a gondolataival, mert ez esetleg ötleteket ad arra, hogy mit keressünk az univerzumban, amikor társakat keresünk, hogy mi az, amire számíthatunk egy nagyon fejlett, nálunk sokkal idősebb civilizáció részéről. Az ilyen kutatások, ha egy dátumot akarunk mondani, 1961-ben kezdődtek, most van 2006, 45 év, kudarc ez? Vagy semmi? 60-ban kezdődtek egész pontosan a SETI megfigyelések. Ezek természetesen egy bizonyos elképzelésen, egy bizonyos ötleten alapuló vizsgálatok, megfigyelések, amelyek különösen az első évtizedekben meglehetősen primitív eszközökkel és nem túl nagy intenzitással folytak. Aztán ez fölgyorsult, nem állami pénzen, ezt szeretném hangsúlyozni, hanem alapítványi és egyetemi pénzek voltak mögötte. Bizonyos értelemben fölgyorsult, a technika fejlődött. Az, hogy mind a mai napig, tehát 40 év elteltével, vagy 45 év elteltével nem tudunk rámutatni az égen egy helyre, hogy de igen, ott onnan valami érkezik, ez jelentheti, hogy nincs nagy sűrűséggel az univerzum tele olyan civilizációkkal, amelyek ilyen üzeneteket küldözgetnek, de ennél többet kimondani nem nagyon lehet. Szóval azt még nem lehet kimondani, hogy egyedül vagyunk, semmiképp se lehet kimondani, és nem lehet kimondani azt sem, hogy nincs a tejútrendszerben a földinél fejlettebb civilizáció, de ennek nyomaira még rábukkani nem sikerült. Azért bármennyire hosszú egy ember élete szempontjából 40-50 év, azért történelmileg tekintve ez egy pillanat csak. És mi történne, vannak erről elképzelések, ha mondjuk arra valószínűleg senki nem számít, hogy ilyen függetlenség napja stílusban valami nagyon nagy elkezd lebegni Budapest fölött, de mi történne, hogyha mondjuk jeleket fognánk, a jelekről kiderülne, hogy ezek mesterséges jelek? Hát ez rendkívül fontos fejlemény lenne minden szempontból, valószínűleg. Attól függ persze, hogy van ennek az üzenetnek valami konkrét tartalma, vagy egyszerűen csak rájön az emberiség, hogy nincs egyedül, de már az önmagában is nagyon fontos lenne. Gondoljunk bele, hogy például az egész biológia tudománya, összes biológiai ismeretünk is csak azon alapszik, ami a Földön van, mert nem csak fejlett civilizáció, de életet se talált még a Földön kívül senki. Tehát azért ez nagy különbség. Van erre egyébként esély, hogy a közeljövőben életet találjunk itt a környéken? Hát esély van. Az említett űrszondák és azoknak a vizsgálatainak egyik fő célja éppen az, hogy vagy életre, vagy egykori élet nyomaira bukkanjon olyan égitestekkel, mint például a Mars, ahol erre bizonyos esélyek vannak. A kutatások folynak, egy eredmény megszülethet bármikor, de azért itt meg kell különböztetni a két dolgot, szóval ez csak azt jelenteni, hogy élet van, és nem jelenteni azt, hogy fejlett civilizáció is van. Egy fejlett civilizáció itt a naprendszerben, a Földön kívül biztos nincsen, távoli csillagok körül természetesen lehet. Utolsó kérdésként azt hadd tegyem föl, bár valószínűleg tudom, hogy mit fogsz rá válaszolni, hogy ha az a kérdés, hogy menjünk vagy nem menjünk, és hogy folytassuk-e a világűr meghódítását. Te mit javasolsz? Hát igen, ebben egyetértünk, azt tudom, hogy bizonyos értelemben, ha jövő, akkor világűr, tehát az emberiség jövője nem lehet független a kozmikus környezettől, a világűrtől, és ezt nem csak azért mondom, mert csillagász vagyok, és természetesnek veszem, hogy a Föld nem egy elszigetelt égitest, hanem azért is, mert meggyőződésem, hogy azok a veszélyek különösen, amelyek a földi civilizációt és az emberiséget és az életet a Földön fenyegetik távlatilag, csak akkor van megoldás, ha kilépünk ebből a környezetből, és tényleg egy több égitestre kiterjedő kutatási program keretében megpróbálunk függetlenedni a Földtől, legalábbis az emberiség egy része megpróbálja erre az útra lépni. Ez is egy nagyon nehéz út, de ha ezt az utat nem próbáljuk meg, akkor teljesen reménytelen a helyzet. Köszönöm szépen a beszélgetést! Indul az időgép. Jövő és jövőkutatás. Mivé alakulhat a jövőben az, ami ma körülvesz, zavar, érdekel, vagy éppen elgondolkodtat minket? Hová vezet az informatika fejlődése? Hová nőnek a városok? Mi történik gyermekeinkkel a jövőben? Lakhatóvá fogjuk-e tenni a Marsot, és ha igen, hogyan? Kalántai Zoltán és Szél Bernadett beszélget ilyen és ehhez hasonló témák szakértőivel 4 hetente szerdán 12.30-tól. Interneten az időgép.blogter.hu címen is megtalálhatóak vagyunk.